Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'te insanlar fitrelerini, zekatlarını verirler. Gerçi zekatın belli bir zamanı yok. Eğer toprak ürünlerinden veriyorsanız ürünün yetiştiği zaman ürün daha tarladan kaldırılmadan alınır. Yani ürünün mevsimine göre olur. Ticaret mallarından veriliyorsa o da senede bir kere sene-i devriyesi, zenginliğin sene-i devriyesinde verilir. Şimdi bugün bu şeyle alakalı olarak İnfak ile alakalı ayetleri okuyalım. Bir de zekat ayetini okuyalım. Bakara suresinin 261. ayetini bir açalım lütfen. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْغَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği toprağa atılan bir buğday tanesine benzer ki 7 başak bitirmiştir. Her başağında da 100 buğday tanesi vardır. Vallahu yudaifu limen yasha. Allahu Teala istediği kişi için bunun katlarını verir. Vallahu vasi'un alim. Allah'ın imkanları geniştir ve Allah her şeyi bilir. Daha önce birkaç kere anlatmıştık. Arapçada tünele nafak derler. İnfak bir şeyi tünelden geçirmektir. Hayatta harcama kanalları vardır. Malınızı o harcama kanalına koyduğunuz zaman o sürekli dolaşır. Tıpkı damarlarda kanın dolaşması gibi. İnsanın vücudundaki kan miktarı artmaz, azalmaz. Ne kadarsa o kadardır biliyorsunuz. Kanın sadece kalitesi, değil mi doktor bey? Kalitesinde bir düşme, işte kansızlık denen şey kanın miktarındaki azalma değil. Kalitesindeki azalma. Milimetre küp hacmindeki eritrozit sayısı yani al yuvarlak sayısının azalması. Yoksa onun şu kadar litreden aşağıya düşmesi manasına değil kansızlık. Evet. Tabii. Yani vücutta dolaşan kan miktarı değişmiyor. Ama o kan sürekli damarlarda dolaştığı için peki bir günde kaç ton kan dolaşmış gibi oluyor. Öyle bir hesap yapılmış mı? Hesap yapılmış yani çok yüksek bir rakam da atılıyor. Tabii çok. 10 ton mu? Yani şimdi peki bir insan vücudunda ne kadar var kan? 5 litre ama bu insanın cüssesine göre 6, 7 yani çıkar. 4, ortalama 5 litre. Evet, 5, 6. Tamam. 60 kiloluk adamda 5 litre olduğunu söyledi. 60 kiloluk adamda 5 litre kan var. Şimdi bu o çok dolaşıyor. Dolaştıkça işte Ender Bey'in ifadesine günde 10 ton kan kullanılıyormuş gibi iş yapıyor. Gidiyor, geliyor, sürekli dolaşıyor. Bu kan dolaşımında birazcık durma olsa ne olur? Tansiyon düşer. Dokular beslenemez. Biraz dursa tansiyon düşer, dokular beslenemez. Oksijen gitmez. Ve bu belli bir süre devam etse vücut ölür, değil mi? Evet. İşte şimdi bir toplumu insana benzetirseniz, o toplumdaki para da onun kanıdır. ...60 kiloluk adamda 5 kilo kan var diye az önce konuşuldu. Yani 12'de 1. Toplumdaki mallarla dolaşan parayı kıyasladığınız zaman bunun çok çok daha altındadır. Para miktarı toplumda üretilen mal ve hizmet miktarının çok çok daha altındadır. Şimdi bu kan vücutta dolaşmadığı zaman hücrelere nasıl oksijen gitmezse, vücuda giren hazmedilmiş gıdalar hücrelere götürülmezse, hücreler beslenmezse, vücut canlı kalmazsa, infak olmadığı zaman da bir toplum canlı kalmaz. İşte kan, dolaşıma çıkan kan, bir gram artmadan geri dönüyor, değil mi? Artmadan. Ama o arada milyonlarca hücreyi besliyor. Dönünceye kadar. Şimdi siz de Allah rızası için şöyle az çok demeyin. Mesela günde 10 ton kan işi görüyor, 5 kilo kan. 10 ton kan işi görüyor günde. Şimdi 10 tonu 5 kiloya bölün, 5'e bölün. Demek ki 2000 kere vücudu dolaşıyor günde. Şimdi para da vücudu para da toplumu dolaştıkça kimin yanına uğrarsa onun işini görür. Kan gibi. Hangi hücreye uğrarsa ondaki atıkları alır, yerine yenilerini koyar, oksijenle besler ve geçer. Şimdi ben mesela tutsam Enes Hoca'ya 50 lira versem, o ihtiyacı için Cemal'e verir. O öbürüne, o öbürüne, o öbürüne. 50 lira hepinizi dolaşır, gelir. Mesela en sonunda servete gelir. Servetinde bana bir 50 lira borcu varsa bana verir. Aynı 50 lira tekrar ona gelmiş olur. Belki bir saat sonra gelmiş olur. O 50 lira bir saat cebimde dursa hiçbir iş yapmayacaktı. Ama benim cebimden çıkınca bir saat içerisinde buradaki insanların hepsinin işini görmüş olarak tekrar benim cebime geldi. Değil mi? Yani birisi onundan mal aldı, birisi borcunu ödedi, birisi birisinin birisine iş yaptırdı, bir başkası başka bir şey yaptırdı falan derken herkesin işini gördü ve buraya geldi. Öyle olunca da ne kadar çok dolaşırsa o kadar çok işi görür. İşte bu aslında ihtiyacımız için yapacağımız harcamalar da aynı şey. Yani gidin bakkaldan alışveriş yapın. Bu da infaktır. O da infaktır. Onun için nafaka kelimesi aynı kökten gelir. O da infaktır. Ama o Allah rızası için infak değil. Karşılığını almak üzere veriyorsun. Bakkala verdiğin zaman diyorsun ki şuradan bana 2 kilo pirinç ver. 1 kilo peynir ver, 5 tane ekmek ver diyorsunuz ve karşılığını alıyorsunuz. Ama verdiğiniz o para da o harekete başlıyor. O da birçok kişinin işini görüyor. Burada da bir hizmet görmüş oluyorsunuz. Onun için alışveriş yapmak da başlı başına bir hizmettir. İmkanı olan gider, bakkaldan, manavdan alır. İmkanı olmayan da elinde satan insanlardan alır. Her birisinin müşterisinin olması lazım. Çünkü o kılcal damarların nasıl bütün vücudun her tarafına kan götürme mecburiyeti gibi toplumunda herkesin de paranın gitmesi lazım. Şimdi ilk hareketi başlatan kişi, bundan dolayı bir karşılık istemediği için, hani bakkala verince karşılığında şunu şunu alıyor, ama bir fakire verdiği zaman karşılığında teşekkür bile istemiyor. Allah'ın rızası bana yeter diyor. Şimdi sırf Allah rızası için o hareketi başlattığından o paranın dolaştığı herkes, ya elhamdülillah cebimize para girdi, işimizi gördük diyen herkes, herkesin sevabından bu kişinin hanesine gelir. Sonra o paradan dolayı meydana gelen bir hizmet artışı var, bir üretim artışı var. Bu ilk kişi ondan da istifade eder. Ayrıca işin ahiretteki şeyinden de istifade eder. Dolayısıyla esas olan infaktır. Şöyle düşünün. Aslında para insanın hiçbir fiziki ihtiyacını karşılamaz. Ne yiyebilirsiniz, ne içebilirsiniz, ne sırtınıza gömlek olabilir, ne bileyim ne yatak olabilir, hiçbir şey olmaz. Hiçbir ihtiyacımızı karşılayamaz fiziki olarak. Ama öte yandan, hani tıpkı kan yenmez biliyorsunuz. Kanın yenmediği gibi. Ama son derece önemli işler yapar, mal ve hizmetin dolaşımını sağlar. Mal ve hizmetin dolaşımını sağladığı için son derece önemli işler yapar. İşte Kur'an-ı Kerim'de faizin yasaklanması, hani bunu birazcık insanlar düşünüp anlayacak olsalar, muhteşem bir şey oluyor. Paranızı bankaya yatırdığınız zaman, parayı tutuklatmış oluyorsunuz. Dolaşından alıyorsunuz. Mesela bir bankaya, bu toplumda 1 milyon lira toplam para olsun, dolaşsın, tutuklatmış oluyorsunuz. Tıpkı 5 kilo kanın 250 gramını bir yerde depolamanız gibi oluyor. Orada ödem oluyor diyorsunuz değil mi? Ödem oluşturuyorsunuz ve çok ciddi bir rahatsızlık oluyor. Parayı bankada biriktirdiğiniz zaman da toplum hayatında ödem meydana geliyor. Çünkü o para tutuklanıyor. Artık o para piyasaya eskisi gibi serbest çıkmıyor. Çıktığı zaman ancak bir yıllığına alabilirsin, 6 aylığına alabilirsin, 3 aylığına alabilirsin, tekrar geri gelmek zorunda diyorsunuz. Tekrar geri gelmek zorunda olunca bütün işleri alt üst ediyor. Sistemi tamamen bozuyor. Bir de olduğu gibi geri gelmek zorunda değil. Bakın az önce cebimden bir 50 lira çıkardım. Burada herkesin işini gördü. Bana kadar geldi. O 50 lira bir kuruş oldu mu? Ama bana gelinceye kadar belki 5 milyarlık iş görmüş olabilir. Ama o 50 liranın üzerine küçücük bir ilave geliyor mu? E şimdi ben o 50 liraya karşı toplumdan 50 lira bir kuruş istesem, toplumun gücünün yetmediği bir şeyi istemiş oluyor. Çünkü onu ben üretemiyorum ki, benden üretemediğim bir mal istiyor. Değil mi? Benim ürettiğim mal ve hizmetlerden pay istesen, hay hay buyur, hepsi senin olsun. Ama benim üretemediğim şeyden pay istiyorsun. Bu da işi bozuyor. Şimdi her hücreye giden kandan diyor ki kalp, sizden ayda işte 0.00 şu kadar miligram keseceğim diyor. Sonra bir müddet sonra hücreler ölecek. Ve vücutta felç olacak. Dolayısıyla esas olan infaktır. Mal ve hizmetler, para sürekli dolaşımda olmalı. O dolaşımda olacak ki toplumun her ferdi oradan istifade etsin. Para dolaşımda olmazsa insanlar mal üretemezler, hizmet üretemezler. Mal ve hizmet olmadığı zaman da, az önce dedik biz paranın kendini yemiyoruz. Parayla üretilen şeyleri yiyoruz, onlarla besleniyoruz. Onlar olmadığı zaman da toplumda büyük bir açlık, büyük bir felaket başlayacak. Bu sebeple yani şu infakla ilgili ayet-i kerimeleri dinlediğiniz zaman O kan damarları şeyini zihninizde lütfen canlandırın. Çünkü bu sadece iki kişinin ilişkisi değil. Orada başlayıp devam eden ilişkidir. Bir de şunu düşünün. Bu infakta paraya ihtiyacı olanlara para verilir. Para en az kimin yanında kalır? En çok ihtiyacı olanın yanında kalır. Hatta bazen öyle bir hal alır ki adam parayı alır almaz koşa koşa öbür tarafa yetişmeye çalışır. Aman senedin protesto olmasın diye koşar. Şimdi ne kadar çok paraya ihtiyacınız varsa o kadar hızlı harcarsınız. Bu yardımı da paraya ihtiyacı olan kişilere verdiğiniz için derhal dolaşıma çıkıyor. Ama ihtiyacı olmayan bir kişiye verdiğin zaman bir 50 lira versen adam belki yıllarca bu paranın varlığının bile farkına varamayabilir. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Mallarını Allah'ın yolunda infak edenler كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ Onların yaptıkları 7 başak bitiren bir tohumu buğdayı tarlaya atmak gibidir. فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ Her başakta da 100 tane oluşmuştur. Tabii çok çok büyük bir gelir değil mi? Bir şey olarak düşünün. Bir çiftçi olarak düşünün. Bire 700 alıyorsunuz. Ama onunla kalmıyor. Vallahu yudaifu limen yasha. Allah istediği için de bunun katlarını verir. Daha çok imkanları aşar. Vallahu vasi'un alim. Allah'ın imkanları geniştir ve her şeyi bilir. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Mallarını Allah yolunda harcayan ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنَّنْ وَلَا اَذَا Yaptıkları harcamanın arkasından başa kakma ve eziyette vermeyen insanlar. Yani bazı kişiler vardır ki hem hayır yapar hem de başa kakar. Evet, o da o işin görülmesine sebep olur ama burada bir kişinin onurunu kırarsınız. Yani şöyle olur. Başa kalkmak ne demektir? Bunun karşılığını senden istiyorum demektir. Hani derler, ağa, iyilik etme babanın evine gitme, bu devirde kimseye bir şey yapmayacaksın, bak hiç bizi görmüyorsun falan der. Demek karşılığını istiyorsun. Bu bakkaldan ekmek almaktan daha berbat bir şey. Ekmekte karşılığı belli, ölçülebilir bir karşılık var. Şimdi senin kişi ölçülebilir bir karşılık istemiyorsun ki ben ne yapayım kardeşim? Sen o karşılığın oradan yaptığından daha fazlasını istiyorsun ve bu defa hangi konuma geliyorsun? Bakkala 100 lira verip oradan 200 liralık mal ya da 500 liralık mal alan insana benziyorsun. Ya dolandırıcı ya hırsız. Böyle bir pozisyona giriyorsun. İşte mallarını harcayıp da arkasından eziyette bulunmayanlar, başa kalkmayanlar lehum ecruhum inde rabbim. Bunların alacakları ücret Allah katındadır. Allah bunun karşılığını fazlasıyla verecektir. Ama karşı taraftan istersen bu olmaz. Bir de şöyle düşünün. Allah-u Teala İnsanlara her türlü nimeti veriyor. İnsanlar teşekkür için bir namaz kılmaya yanaşmıyorlar, bir basit şeye yanaşmıyorlar. Her şeylerini borçlu oldukları Allah'a teşekkür etmeyen insanlar sana teşekkür eder mi? Senin verdiğin ne ki? Onun için insanlardan bir şey beklememek lazım. Yaptığımız her iyiliği Allah rızası için yapmamız lazım. Ha, o insan eğer teşekkür eder, iyi bir insan çıkarsa o tabii o kişinin iyiliğidir. Biz de tabii mutlu eder. Öyle nankörü olmayan bir insana iyilikte bulunmak herkesi mutlu eder ama böyle bir beklenti içerisinde olursak o zaman da mutsuz oluruz. Çünkü insanlar içerisinde bu tipler azdır. Allah-u Teala وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ diyor. Yani öyle teşekkür eden kullarım çok azdır diyor. Teşekkür edebilmek kolay bir şey değildir. Arkasının geldiğini görüyorsan teşekkür edersin, o kolaydır, bir tane daha dersin diye. Ama arkası kesildiyse o çok zor bir şeydir. Herkes onu yapamaz. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Bu tipler üzerinde ne bir korku olur ne de üzüleceklerdir. Yani yaptığı iyiliği başa kalkmayan, karşılığını yalnız Allah'tan bekleyen kişilerde bir korku olmayacak üzerlerinde ve bunlar üzülecek değillerdir. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذَانٌ Güzel bir söz, bir bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha hayırlıdır. Yani bir insana iyilik yapıp da incitecekseniz, başa kakacaksanız, güzel bir söz söyleyin ve adamın kusuruna bakmayın, bu ondan daha iyidir. Şimdi hatırladım, doktora yaparken bir kuruluş doktora bursu veriyordu. O zaman da bizim maddi durumumuz çok çok zayıftı. Ben de o bursa müracaat ettim. 6 aylık dönemler içerisinde burs veriyorlardı. Bursu aldık. Şimdi o kuruluşun görevlisi bizi bir mülakata çağırdı. Ya Rabbim, onun o tavırlarını hatırlayınca böyle şey yapıyorum, bir acayip oluyorum. Yani ya bu derece insana hakaret eden, bu derece insanı küçülten de, o zaman da İstanbul müftü yardımcısıydım. Yani insan birazcık sabırlı, şey, saygılı olur. Ya böyle bir şey olur mu? Ben hemen o 6 aylık dönem biter bitmez bıraktım. Çünkü 6 aylık kararlaştırmışlar, onu zaten alıyorsunuz. Ya bir acayip bir şey, bizim Müslümanlardan para adamın cebinden çıkmıyor ama artık ne bileyim, hayatında çok acı şeyler mi olmuş, çok kötü şeyler mi olmuş, hırsını başkalarından mı çıkarıyor, ne tip bir insan. Ve aradan mesela işte 1978'di galiba ya da 77'ydi, o gün bugün aklıma geldiği zaman böyle tüylerim diken diken oluyor. Birçok hayır hasenat sahibi de parasını toplamış oraya, işte doktora yapanlara verin diye. Ondan hiç haberi yok olup bitenler. Acayip. Onun için ben hemen ilk fırsatta onu bıraktım ve bir daha da öyle bir şeye yanaşmamaya karar verdim. Allah muhafaza, ne kadar kötü bir şey. Sonra siz bunu, işte doktorasını yapacak, ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak insanlar diyorsunuz. Bunlara şimdiden hakaret eder. Şimdi mesela ben orada her şeye rağmen boş ver, bana ne, ben parayı tanırım deseydim kişilik gider, sizlere ömür. Her şey kaybolur. O zaman para için birçok şeyde katlanan bir adam olur, çıkardık kendini. وَاللّٰهُ غَنِيُّ الْحَل۪يمِ Allah zengindir ve Allah yumuşak davranır. Yani Allah verdiğin insanların başına kalkmaz. Zaten Allah'ın verdiğiyle yaşıyoruz. Her şey ondan. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminler لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى Başa kalkarak ve insanları inciterek sadakalarınızın sevabını yok etmeyin. Hatta bazen de borçlu kalabilirler fazla aşırılık yaptıkları için. Kellezî yunfikû mâ lehû riâ'en nâs malını insanlara gösteriş için harcayan gibi olmayın. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe inanmıyor. Yani Allah'tan bir beklentisi yok, Allah'a güveni yok. Ahiret günü diye bir şey kabul etmiyor. O zaman bunun yapacağı harcamalar gazinoda bahşiş dağıtmak gibi olur. O bahşişi dağıtır ki gazinoya ikinci gelişinde hemen gelsinler, hoş geldin abi desinler, elinde karşısında el bağlasınlar, yer göstersinler, onun için yapar. Allah rızası için olmadığı zaman öyle olur. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ Bu şuna benzer, bir kaya, kayanın üzerinde bir toprak var, o toprağın üzerinde bir şeyleri bitirmeye çalışıyorsunuz. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا Öyle şiddetli bir yağmur gelir oraya, o toprağın tamamını alır götürür, orası sırf taş olarak, kaya parçası olarak kalır. Casavuna kalır. İşte siz zaten insanın elinde yapabileceği iyilik o kaya parçasının üzerindeki toprak gibidir. Yani onu orada tutmanın yoluna bakacaksın. Yani ne kadar malın mülkün var ki senin? Yani neyin var ki Cenab-ı Hak neler veriyor neler? En zenginini düşünün. Mesela Türkiye'nin en zengini olsun. İstanbul'u kaç gün besleyecek serveti vardır? En zengini kaç gün besleyebilir İstanbul'u? Allah her gün besliyor. Bak bütün dünyayı besliyor. Onun için ne kadar büyük, bize göre büyük olan şeyin harcamanın aslında fazlaca bir büyüklüğü yoktur. Onu bari hiç olmazsa yerinde harcayalım. Böyle boşuna gitmesin. لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Bunlar o gösterdikleri gayretin karşılığını hiçbir şey alamazlar. Mesela o kayanın yüzündeki toprak parçasına bir şeyler ekmiştir. Bir sürü emek sarf etmiştir. O yağmur alıp götürdüğü zaman tohumu da gider, o da bitkisi de gider, her şey de gider. Emeği de boşuna gider, hepsi de gider. Böyle olmayın diyor Allah Teala. Vallahu la yehdil kavmel kafirin. Allah nankörler grubunu doğru yola getirmez. Onları yola getirmez. Yani nankörlük yapar bunlar. Kendilerine bu nimeti Allah'ın verdiğini düşünmez. Sanki benden kaynaklandı diye kendisini büyük görür. Ve Allah'ın bir kuluna iyilikte bulunduğu zaman da böyle aşırı davranışlarla her şeyi yok eder. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Allah rızası için mallarını harcayanlar da şuna benzerler. Allah rızası için mallarını harcıyor. وَتَثْب۪يتًا مِنْ اَنْفُس۪يهِمْ Ve kendilerini sağlamlaştırsınlar diye harcıyorlar. Bunlar neye benzer? كَمَثَلِ جَنَّتِنْ بِرَبَّ Bir tepecik üzerinde kurulu bir bahçeye benzerler. أَصَابَهَا وَابِنُنْ Bol yağmur yağıyor. Şimdi bol yağmur kayanın üstündeki bahçeye yağarsa toprağı alır götürür ama tepenin üzerindeki bahçeye yağarsa fazlası iki tarafa kayar. Orada şey oluşmaz. Bataklık oluşmaz. Yani toprak kendi alacağını alır, diğerini tepede olduğu için salıverir aşağılara doğru. فَاَتَتْ اُكُولَهَا ضُعْفَيْنِ Lazım gelecek kadarını aldığı için bu defa şeyini iki kat verir. Ürünün iki kat verir. فَاِلَّنْ نُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ Hani o tepe üzerindeki yere şey yapmasa, bol yağmur yağmasa çisentiyle gene idare eder. Kurumaz. Gene bir şeyler olur. Hani yağmasa da damlar. Bu şunu gösteriyor, siz hayır hasenat yapsanız, hayır hasenat yaptığınız için yine imtihandan geçirirsiniz ama öbürleri gibi olmaz. Öbürleri her şeylerini kaybeder. Siz sadece yağmur yok, işte istediğim gibi tarlayı sulayamıyorum, sıkıntıdayım falan filan dersiniz ama gene o çisenti sizin tarlanızı kurutmaz. Gene size yetecek olan bir şeyler çıkar oradan. Vallahu bima ta'melune basir. Allah yapmakta olduğunuz her şeyi görmektedir. Eyveddu ahadukum en tekune lehu cennetun min nakhil ve a'nab tecri min tahtiha enhar. Şimdi sizden biri şöyle bir şey ister mi? Şöyle düşünün bakalım. Kendisinin hurmalığı ve üzüm bağı var. İçinden ırmaklar akıyor. Arkılar akıyor. Yani ırmak dersek büyük şey anlaşılır. Hani Türkçe açısından su arkıları akıyor. Yani su problemi yok. Lehu fîhâ min kulli semârât. O bahçe içerisinde her meyveden de var ayrıca. Yani ana ürün buğday ve üzüm ama diğer ürünlerden de, diğer meyvelerden de var. Hepsinden var. Hurma dedim. Buğday mı dedim? Ha hurma. Peki sağ ol. Teşekkür ederim. Ana ürün hurma ve üzüm ama diğer ürünlerden de var. İşte sebzesi var. Elması var. Şeftalisi var. Başka neyi var? Armudu da varmış. Asıl ürün üzümle hurma zaten. Ve asabehul kibar. Artık yaşlılık geldi, adamın üzerine çöktü. Artık yaşlandı. Ve lehu zürriyetun du'afa. Çocukları var ama hepsi küçük. Bir iş yapacak halde değiller. Yani kendine yardım edecek kimse yok. Hepsi ondan bir şey bekliyor. فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ ف۪يهِ نَارٌ. Bir kasırga, içinde ateş. Yani ateşli bir kasırga. Orayı vurdu, فَحْتَرَقَتْ ve orası yandı. Yakar evet. Sabahleyin gelir bakarsın ki hepsi bitmiş, hiçbir şey kalmamış evet. Elektrik olmadan tüm bahçe, bu serseme hepsi erir gider. Hatta kamyon üzerinde giden ıspınak bile su olur. Yani rüzgar olur. Hani kamyon üzerinde giden yakar. Evet yakar doğru. Su olur dışarı. Ispınak anı şey kalmış. Şimdi burada Nun suresinde böyle bir olay anlatılıyor da 68. Kalem suresi 68. sure. sure 17. ayetten itibaren şöyle kısaca bir okuyalım. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ Biz onları yıpratıcı bir imtihandan geçirdik. كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ Bahçe sahiplerini geçirdiğimiz gibi. اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِح۪ينَ Şimdi bahçeleri var, ürün yetişmiş, akşamdan antlaşıyorlar, bak sağa sola gitmek yok ha. Söz mü söz, yemin edin, tamam yemin. Sabahleyin erkenden ürünü toplamaya gideceğiz. وَلَا يَسْتَثْنُونَ Ama istisna yapmıyorlar. Yani inşallah, Allah izin verirse falan gibi bir şey söylemiyorlar. Kesin. Bazen birisi bir şey söyler bize, hocam yarın işte inşallah. Yok inşallah deme. Ya ne diyeyim? Maşallah mı diyeceğim? Ya inşallah işte. Kardeşim vallahi istemese ben nasıl geleceğim? Yok kesin gel. Allah Allah ya, öyle şey olur mu? Size güveniyor, Allah'a güvenin. Çok güzel. Bana güvenecek Allah'a. Ya Allah isteyecek ki geleyim. Evet. İnni fa'ilun zâlike gaden illâ en yeşâ Allah. Ha, belki oradan öyle anlıyor olabilir. İnşallah diyen yapmamak için mi söylüyor öyle? Neyse o başka. Neyse, bunlar velâ estesnâ, hiçbir şey yok. Çok kesin gidip şey yapacaklar. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكِ. Şimdi Mustafa Bey'in söylediği. Gece orayı bir rüzgar dolaşıyor o bahçeyi. وَهُمْ نَائِمُونَ. Bunlar uykudalar. Sabahleyin ürün toplamaya gidecekler. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. Sabah olunca o bahçe sırma dönmüş, yapraklar dökülmüş, meyve dökülmüş, yanmış, böyle birkaç tane çalılıklar şey yapıyor. فَتَنَادَوْ مُصْبِح۪ينَ. Şimdi sabahleyin kalkıyorlar, birbirlerine sesleniyorlar. Yani birbirlerini uyandırıyorlar sabahleyin erkenden. Enigudu ala harfikum. Şey, hemen çabucak tarlamızın başına gidelim diyorlar. Hemen çabuk gidelim. Acele edelim. İn kuntum salimin, eğer siz toplayacaksanız. Yukarıdaki o zaman şey kelimeyi ona göre şey yapalım. O gece rüzgar gelince o tarla toplanmış gibi oldu. Sanki tüm ürün devşirilmiş gibi oldu. Şimdi bunlar da diyor ki, eğer ürünü bugün devşireceksek çabucak acele etmemiz lazım. Elimizi çabuk tutmamız lazım diye birbirlerini uyandırıyorlar. Ne olduk, ne olduğundan haberleri yok. فَانْطَلَقُوا بَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. Gidiyorlar ürünlerin başına ama böyle gizli bir şekilde fısıldaşarak. Yani öyle yavaş yavaş gidiyorlar ki kimse duymasın. Erkenden aman dikkat, kimse duymasın. اَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْك۪ينَ. Ya şu şeyler şey yapın da şu çaresiz, işsiz, güçsüz adamlar bizim yanımıza gelmesinler. Yani çabucak yapalım da hiç kimse görmeden bu işi kaldıralım. وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِر۪ينَ. Güçleri yettiğince hızla tarlalarına doğru gittiler. Vakit kaybetmeyelim diye. فَلَمَّا رَأَوْهَا. Ha, orayı okudum değil mi? فَلَمَّا رَأَوْهَا. O tarlayı gördükleri zaman baktılar ki ürün toplanmış gibi sanki. Hep her şey yanmış. Galu dediler ki inna ledallu. Vay be. Biz çok yanlış yapmışız. Çok yanlış yapmışız. Bizimkisi bizim yaptığımız iş değilmiş. Böyle yapmamak lazım. Bel nahnu mahrumun. Hayır. Asıl mahrum kalan biz olduk. Biz fakir fukarayı mahrum edelim diye şey yapıyoruz. Gelip almasın kimse. Aman kimseye vermeyin. Şimdi biz mahrum kaldık. Kâle evsatuhum. O kardeşlerden ortancası dedi ki elem ekullekum lev la tusebbihun. Ben size dememiş miydim? Allah'ın emrine göre hareket edin diye. Şimdi tesbih Allah'ın emrine boyun eğmek ya. Tesbih ediniz diye derseniz bir şey anlaşılmaz Türkçe'de. Yani Allah nasıl istiyorsa öyle hareket edin dememiş miydim? Mesela ürünü tarladan kaldırdınız. Cenab-ı Hakk'ın söylediği ve atu hakkahu yevme hasadihi. Ürünün hasat edildiği gün onun hakkını, yani fakir fukaranın payını ver. Kâlu subhâne rabbina innâ kunnâ zâlimîn. Dediler ki Rabbimize biz boyun eğeriz. Allah ne emretmişse o olsun. Biz yanlış yaptık. E tamam da neyi vereceksin ki artık? Hiçbir şey kalmadı. فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. Biri diğerine döndü. Kendilerini ayıplıyorlar. Bak bunlar hep mümin insanlar. Dikkat ediyor musunuz? قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طَاغِينَ. Dediler ki ya yazık oldu bize. Biz gerçekten aşırılık yaptık. Yapmamamız gerekeni yaptık. Hasa Rabbuna en yübdilena hayran minha. Ama ümidi kesmemek lazım. Umarız ki Rabbimiz bize bunun yerine daha hayırlısını verir. İnna ila Rabbina râibun. Biz Rabbimize yöneliyoruz. Kezalike azab. İşte azap böyle. Yani ahirette de böyle olacak. Hadi bu dünyada pişman olma imkanı var. Canım biz cennet dururken cehennemde ne işim var falan diyenler var. Güzel de seni kim koyuyor ki cennete? Ve le azabul ahireti ekbar. Ahiret azabı gerçekten daha büyüktür. Levkânü yâle. Bunu bir bilmiş olsalardı. Şimdi ben bu olayda şöyle bir şey hatırlıyorum. Burada yazıyor mu? Bunlar üç kardeşmişler. Babaları hayır hasenat sahibi birisiymiş. Fakir fukarayı da alıştırmış. Ürün zamanında bütün fakirleri çağırıyor. Önce onları memnun ediyor. Kalanı da kendisi alıp götürüyor. Her sene de Allah-u Teala buna bol bol veriyor. Fakat bu kardeşlerden iki tanesi ya bu bunca zaman hiç bize kalmadı, bir de bize kalsın diyor. Üçüncüsü diyor ki ya yapmayın kardeş, babamın yaptığı gibi yapalım. Önce fukaranın hakkını verelim, sonra da artan bize yeter. Dinletemiyor. E gidiyor bu halle karşılaşıyor. Kâf suresinde bildiğiniz açıklama şimdi geçiyor. Kâf suresinde böyle. Orada mı geçiyor bu? Evet. Ben burayı böyle hatırlıyorum yani şey olarak benzer olaydır. Evet. Şimdi tekrar geri dönelim. Yani insanlar hakikaten ellerinde avuçlarında olan her şeyi Allah'a borçlu olduklarını unutuyorlar. Bilhassa bu ticaretle meşgul olan insanların çoğu söyledi. Mesela birisine dersen ki ya şuraya şöyle yap. Vallahi hocam bildiğin gibi değildir. Bildiğin gibi değil. Şimdi ben geçen sene bir örnek vermiştim. Şimdi bir tane adamla, yani aynı adamın başından geçenleri anlatmak için nasıl olsa hiçbirinizin tanıması mümkün değil. Çünkü buraya hiç gelmediği gibi siz o şahısın ismini vererek de hiç kimseyle konuşmadım. 1981'de beraber hacca gitmiştik. Medine'de dolaşıyoruz, öyle mescide doğru gidiyoruz. Dedi ki hocam Allah beni çok seviyor dedi. İnşallah dedim de nereden anladın yani? Nereden çıktı bu dedim durup dururken. Dedi ki vallahi babam en küçük yaştayken öldü. Biz yetim kaldık. İstanbul'a geldim. Çay ocağında çalıştım önce. Arkasından işte konfeksiyon işlerine girdim. Kazandım. Şimdi nereye el atıyorsam altın kesiliyor. Allah beni çok seviyor. Ha dedim gerekçe bu mu? Şimdi İstanbul'da birkaç tane zengin adı saydım. Dedim ki Onlarla senin durum, hocam ben onlar kadar olur muyum ya? O zaman kaybettin, Allah onları daha çok seviyor senden. Sonra bak nerede konuşuyorsun, Mescid-i Nebevi'nin kapısındasın. Ziyaretine geldiğimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açlıktan karnına taş bağlıyordu. Bazen iki tane taş bağlıyordu ki midesindeki açlığı hissetmesin. O zaman demek ki Allah onu hiç sevmiyordu. Falan neyse. Sonra bu adamla dostluğumuz yani devam etti ama şöyle devam etti. Yani bir tane fakir göndersem ben yardım ettiğini hiç hatırlamıyorum bugüne kadar ama belki etmiş olabilir. Bir keresinde bir işte konfeksiyon ürünlerinden birkaç tane gönderdi. Bizim müftülüğe çok gelenler oluyor, verelim dedik. Böyle bir şeyler gönderdi ki hiç kimseye veremedik. Utandığımızdan yani şimdi bunu nasıl verelim bu millete diye. Şimdi bir keresinde şimdi konuşuyorum. Hocam işler şahane, iyi. İşte 1,5 milyon dolarlık şeye Fransa'ya ihracat yaptım. Ha ne güzel. Ya dedim bak falanca bir fakir var, ona 300 dolar vermemiz gerekiyor. Hocam hiç 5 kuruş param yok. Aynı anda. Ondan sonra 2 sene evvel bana telefon etti. Hocam ne var? İntihar edeceğim. Evet ne var? Ya ben bir yanına gelmek istiyorum. Geldi buraya. Ne oldu? İşimi kaybettim dedi. Atölyeleri satmış, işçilerini çıkarmış. Neyse kaybetmesinin sebebi de başka. Yine bir telefon açmıştı. Hocam ya işte bu finans kurumları bize yardımcı olmuyor. Bankalar şey yapmak istiyor. Küçücük bir şey var. Param gelecek Fransa'dan. Bir iki gün gecikiyor. Az bir paraya ihtiyaç var. Bankadan alabilir miyim? Alamazsın dedim. Almış. Oradan küçük bir para almış. Adam bütün servetini yemiş tüketmiş. Şimdi buraya geldiği zaman saydı. Şu gitti, bu gitti, bu gitti, bu gitti. Ve dedi ki 30 senedir ilk defa arabayı da sattım. Şimdi Akbil'le eve gidip geliyorum. Hocam dedi çok kötü durumdayım. Şöyle zekattan bana bir 30 bin dolar hiç olmazsa bir yerden bulur musun dedi. Kerata. Sen o 1,5 milyon dolar dediğin zaman ben sana bir fakire 300 dolar vermemiz lazım dedim. Hiç yanaşmadın değil mi? Ben nereden bulayım dedim ya. Dedi ki ya intihar edeceğim. Niye intihar ediyorsun dedim. Biz de intihar edersem sigorta bizim çocuklara yüklü bir yardım yapar. Sigortayı da atmış kendisini. Oradan bizim borçları öderler. Onlar da rahat eder. Yani al neresinden tutarsın bunun? Şimdi adamın da büyükçe bir köşkü var. Böyle çok değerli bir köşkü var. Orayı sat dedim. Az para veriyorlar. Sen canından kıymetli mi? Sonra orayı üçte birin altında bir değerle sattı. Borçlarını falan ödedi. Geçen de telefon açıyor. İşler nasıl? Yavaş yavaş toparlıyorum. İşte böyle günler var. Şimdi iyi gider gider gider ama siz bunlar benim derseniz işte böyle olur. Bunlar senin değil kardeşim. Bunların hepsi Allah'ın sana verdiği maldır. Bu malı Allah'ın istediği yıl kullanırsan daha çok verir. Siz kendinize bakın. Mesela evde eşiniz bir elbise istese getirseniz o elbiseyi şöyle gereği gibi giyinse bir tane daha almak istersiniz öyle değil mi? İmkanınıza göre. Ama onu hiç ortalıkta görmeseniz bir tane daha istedim ya öbürünü ne yaptın diye sorarsınız. Yani her şey öyledir. Allah'ın kanunu bu. Allah bir şey verdi. Ya bir tane basit bir araban olabilir. Önemli değil. Allah'ın nimeti kardeşim. Elindeki o. Onu düzgün kullan. ondan çok daha iyisini Cenab-ı Hak sana mutlaka verir arkasın. Çünkü ne diyor? Böyle işe kartum teziden ne? Şurası kesin. Hele şükredin, yani teşekkür edin, mutlaka artıracağım diyor. Yani Allah'a verdiği nimetin kıymetini bilmek lazım. İşte o nimetin kıymetini bilmek, o nimeti nimet verenin istediği gibi harcamakla olur. Hep biriksin, hep biriksin dediğiniz zaman sizin eviniz çöp eve döner. Çünkü Allah'ın istemediği şekilde biriktiriyorsunuz. Bir müddet sonra patlama olur, sizi de yakar, çevreyi de yakar. Ha, şey, Bakara suresine dönüyoruz. Tekrar. Bakara 266. 266'yı okuduk değil mi? Kezalike yubeyyinullahu lekumul ayati leallekum tetefekkarun. İşte böylece bunun işaretlerini Allah size açıklıyor ki belki düşünürsünüz. Bundan sonraki de öbür sayfanın sonuna kadar devam ediyor ama biz bu arada Tevbe suresinin 60. ayetini de okuyalım. Tevbe 9. sure biliyorsunuz. Şimdi zekat, yani sadaka, hepsini veriyoruz tabii. Herkes imkanına göre verir. Az ya da çok. Yani bir insanın yüzüne gülmek de bir sadakadır. Bir bardak çay ikram etmek de. Ya da işte ürününüzden bir şey vermek. Neyse artık. Ne yapabilirseniz. İmkanlarınız ölçüsünde. Bir de farz sadaka var. O da zekat. Ona da zekat diyoruz. Bu da belli ölçüde imkanı olan insanların vermesi gereken, yıldan yıla vermesi gereken bir sadakadır. Yani o da yapılması gereken bir yardımdır. Ya da bugünkü tabirle bir vergidir diyebiliriz. Şimdi buradaki ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَارَاءَ. Sadakalar fakirler içindir. Fakirler, yani şimdi adamın evi olabilir, arabası olabilir, ev eşyası olabilir ama ancak geçinebilir, bir kenarda fazla bir malı yoksa bu fakir sayılır. Sıfırdan oraya kadar fakir. Vel mesakin, bir de miskinler için. Miskin, sekene kökünden geliyor. Yani hareketsiz. Aslında adamın elinden iş geliyor. Yapabilecek bir şeysi var. Ama yapamıyor. Yani bunlar işsiz, güçsüz kalmış kimselerdir. Keyif suresinde Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın kıssasında denizde bir gemi çalıştıran kişilerle ilgili Cenab-ı Hak miskin diyor. Gemi birkaç miskine aitti. Evet, ve kâne li mesâkîne ya'melûne fil bahr. Denizde çalışan birkaç miskine aitti diyor. Yani bu ne demektir? Bu kişilerin yapacağı tek iş denizde bu gemiyi çalıştırmaktır. Bu gemi olmazsa bunlar işsiz kalırlar. Ön tarafta da şey var. Bir kral var. Sağlam gemileri gasp ederek alıyor. Ondan dolayı da Hızır Aleyhisselam bunun hani gemisini yaralıyor ki ellerinde kalsın da geçinsinler. Gemiyi çalıştıran insanı Allah-u Teala miskin diyor. O zaman miskinle fakir arasında bir fark olmalı. Bunlar gemi çalıştırıyorsa bunların evlerinde evleri iyi olur normalde. Ev eşyaları da iyidir, geçimleri de iyidir ama genellikle bu tür iş yapanların da borcu da olur yani. Çünkü gelir olduğu için yeni yatırımlar yaparlar, yeni işler şey yaparlar. Gemi ellerinden alındı mı bitti. Şimdi öyle kötü bir bitiş ki toplum sizi zengin biliyor. Aileniz iyi geçinmeye alışmış. Çoluk çocuğun bir sosyal statüsü var. Birdenbire kala kalıyorsunuz. İşte bir iş yerinde çalışan kişinin işinden olması hali. İşte bugün işsizlik tazminatı, işsizlik ödeneği gibi sözlerle anlatılan şeyler. İşte böyle insanların onu iyi tanıdığı, o da o ana kadar herkese vermeye alışmış. Alacak duruma geçtiği için de asla yapamayacağı bir şey bu. Kimseye de bir şey söyleyemiyor. İşte Allah bunlar için de bir kalem ayırmış. Bunlara da verilecek. Şimdi bunlar için de bir ödeme olduğu zaman artık onların gelip istemelerine lüzum yok. Zaten bu bir devlet organizasyonuyla dağıtılacak bir şeydir. O tipler zaten bilinir, bulunur ve hiç onurları kırılmadan onlara gereken yardım yapılır. Bir müddet sonra zaten onlar, bu çok küçük bir şeydir. Bu tıpkı şey gibidir. Hani eskiden basmalı şeyler vardı, emme basma tulumbası. Bir bardak su dökersen yukarıdan aşağıya, tonlarca su çıkarırsın aşağıdan, değil mi? Ama o bir bardak suyu dökmedin mi, hiçbir şey alamaz. İşte bu tür insanlara yapılan yardım o bir bardak suya benzer. Çünkü bir müddet sonra bunlar müteşebbis insanlar. Bir müddet sonra bunlar iş yaparlar ama o şaşkınlık döneminin geçmesi lazım. وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا zekat toplama ile görevli olan insanlara zekat verilir. وَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ kalpleri İslam'a ısındırılan kişilere verilir. Şimdi burada bir insanın, mesela diyelim ki Anadolu'yu siz fethettiniz, Alparslan geldi, Roman Diyojen'i yendi Malazgirt'te, Anadolu'da size karşı direnecek güç kalmadığı için Anadolu'yu aldınız ve hakim unsur siz oldunuz. Anadolu topraklarına hakimiyet kurmak çok kolaydır. Ama bu topraklarda yaşayan insanların gönüllerinde hakimiyet kurmak, onların kalplerine İslam'ı yerleştirmek son derece zordur. İşte o zoru başarırken bu insanlara zekattan ya da bunların önderlerine zekattan yardımda bulunmak lazım. Böylece onların kalplerini kazanmak lazım. Bir de onların kalplerini kazanmakla meşgul olan insanlar olacak, ekipler olacak. O konuda çalışan kimseler, onlara da zekat vereceksiniz. Burada fakirlik, zenginlik diye bir şeye bakılmaz. Yapılan işe bakılır. O zekat verdiğiniz kişi çok zengin de olabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'a, Muaviye'ye vermiştir. Yani çok da zengin insanlardı. Ama burada asıl mesele kalbi kazanmak. O insanı Müslümanlığa yaklaştırmak. Ha bir müddet sonra şey yaptığı zaman ondan çok daha fazla istifade edersin. Bir de onları bu işe yaklaştıran, İslam'ı mesela yeni fethedilmiş Anadolu'ya yerleştirmeye çalışan kimseler de bu fondan beslenmeliler. Onların parası var mı yok mu bakılmaz. Fakir mi zengin mi bakılmaz. Emeklerini oraya tahsis ettikleri için buradan beslenmeleri lazım. Defir rikab. Bir de boyunluk altında olan insanlar. Mesela bugün dünyanın çeşitli hapishanelerinde işte Guantanamo'da bilmem tutuklu olan insanlar var. Onları kurtarmak için harcayacağınız parayı da zekattan harcarsınız. Vel garimin ve borçlular. Şimdi tabi sanayide bilhassa, sanayide, ticarette de bazen olur ama sanayide daha çok olur. Bazen iş yerleri sıkışır. Küçücük bir destek verdiğiniz zaman hem üretim devam eder hem de oradaki çok sayıda işçinin hayatı devam eder. Ama şimdi bazıları der ki canım bana ne fabrikasını satsın zengin adam. Tamam güzel Adam fabrikasını sattığı zaman kendisini kurtarır ama belli tarafta ülke için lazım olan bir üretim yapılamaz. Öbür tarafta da onlarca ya da yüzlerce işçi işsiz kalır. Ve onların gelirleriyle beslenen bir sürü bakkalıdır, kasabıdır, manavıdır, şusudur, bunlar da işsiz kalır. Tamam. Ama bu boşluğu olan kişiye küçücük bir yardım yaparsınız, zekattan karşılıksız. Sonra o, belki birkaç ay sonra onun birkaç katı size tekrar zekat verecek hale gelebilir. Ve fî sebîlillâhi ve bîs-sebîl, Allah yolunda, ki her türlü hayır harcamaları buna girer, bir de o yolun açık tutulması için, yani Allah yolunda bir yere hizmet ediyorsunuz, mesela kamu harcamaları için harcıyorsunuz, bir de o kamu düzeninin ayakta durması için çalışan insanlara da bu zekattan vermek gerekir. Kısacası Kur'an-ı Kerim'de devlet geliri diyebileceğimiz tek kalem budur. Bunun dışında bir de şey var, ganimetler var. Herhalde hiçbir devlet ganimete göre bir bütçe yapamaz. Bu sene İran'a vuracağız, İran'ın petrolü var. Kaç lirede şu kadar, ha bütçeye şunu bir yazalım. Öyle bir şey olur mu? Ya seninkiler giderse ne olacak? Ayette öyle bir şey yok. Adam buradaki vasıflar başka. O zekat vereceğin kişinin ibadet, az önce ne anlattık? Adamı Müslümanlığa celp etmek için adam putperest olabilir. Verirsin, biraz bu tarafa doğru yönlenmesini sağlarsın. Ya da hücumunu engellersin. Zekat çok amaçlı bir şeydir. Ve zekat çok büyük bir gelirdir. Burada zannedersem vardır, biz bir ara bir toplantı yapmıştık. Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarını da çağırmıştık. Devletin elinde bulunan rakamlara göre bir hesap yapın demiştik onlara. Ki devletin elinde bulunan rakamlar asla zekat rakamları değil. Çünkü devletin zekat alma diye bir programı yok. Sadece vergiye esas olan bir takım şeyler almışlardı. Onların yaptığı hesaplama işte 80'li yılların başıydı. Yani 84-85 olabilir. Onların yaptıkları hesaba göre o senenin bütçesinin 3 katı ediyordu zekat. Bir de zekat hesabı yapacak olsanız gerçek manada, zannedersem buna belki 1-2 kat daha eklenebilir. Çok ciddi bir gelir var. Çok ciddi bir gelir var. Şimdi siz buna devlet olarak, yani bir devlet politikası olarak zekatı ele almazsanız, o zaman bir sürü şeyler ortaya çıkar. Hile-i şeriyeler anlatırlar. Adam tutuyormuş, altınını koyuyormuş bir şeyin içerisine, bir kabın içerisine, torbanın içerisine, neyse. Üzerine de buğday dolduruyor. Fakir geliyor, al bu benim zekatım, aldın, kabul ettin mi, ettin. Ya bu topuna ne tutacak kardeşim? Yarım altın. Ben sana 2 altın vereyim, bunu bana sat. Oo, Allah razı olsun senden. Satıyor. İçindekileri bilmiyor tabii ne oldu. Adam da zekatını veriyor. Şimdi bu işi ciddiyetle almazsanız bu tip çatlaklara da engel olamazsınız. Bunun fetvasını veren de çıkar, hepsi de çıkar. Evet. Evet. Olabilir. Peki böylece bir yok soru almıyorum bugün. Almıyorum, hayır. Soru yok, soru yok. Şimdi ben bir yere gitmek zorundayım. Bir de söyle. Kişilere verilir. Vakıfların ağzı yoktur, burnu yoktur, yemez içmez. Devlet de yemez içmez ama orada çalışanlara verir. Yani oraya verdiği zaman oradaki zaten insana gidecek, başka bir yere gitmeyecek. Peki böylece feridaten minallah, Allah'tan bir farz olmak üzere verilir. Vallahu alimun hakim, Allah bilir ve doğru karar verir. Benim şimdi bir toplantıya gitmem lazım. Onun için erken bırakıyorum. Sorularınızı haftaya alırım inşallah. Allah hepinizden razı olsun.